Предпоследната врата. За това, което е. 20-та лекция от 15-та година на младежкия окултен клас, държана на 7 февруари 1936 година. Отче наш. Коя беше съединителната нишка на миналата лекция? Най-главната нишка коя беше? Откъде започнахме? И къде свършихме? Две нишки. Той, което наричат философски разнообразие в живота, то е външно. Вие всички обичате разнообразието. Еднообразието е скука в живота. В еднообразието е скуката, а разнообразието е музика. Във вас, когато не знаете какво да правите, то е скука. Няма нещо музикално. Страданията или мъченията са един живот еднообразен. Няма никаква музика там. Ако вземете цветовете, те са наредени музикално. 7-те цвята са наредени музикално. Цяла една песен може да имате. Разхвърлените цветове по цветята, то е цяла музика. Аз, ако влеза в една градина, ще направя една ария. Сега музикантите, ако съчетаят цветята в сини, червени, бели, може да съчинят най-хубавата песен. То е философска мисъл. Да мислиш положително. Не можеш да пееш, ако не мислиш. Най-първо трябва да се научиш да мислиш. Ако не мислите, може да направите една погрешка. Искате да знаете какво нещо е пеенето. Този въпрос не го засягам. Какво нещо е пеенето, оставете на страна. Какво нещо е пеенето? Какво нещо е лукът? Кажете ми какво нещо е лукът. Някой иска да знае какво нещо е лукът и започва да обелва люспите. Има 20 люспи. Отгоре има една тънка люспа, после има лютивко с малко. Какво е лукът? Но оставете го. Лукът си е лук. Лукът може да служи и за храна, но лукът първо е лечебно растение. Той е тоническо растение в природата. В него лютевината е преходна. Щом го туриш в топла вода, лютевината изчезва. Някой лук е по-сладък, друг е по-лют. Степени има на лютевината. Има и сладчина. Някой лук е опреснителен. Той има едно опреснително свойство. И научно може да се опише лука, свойствата му. Но казвам, лукът е тоническо растение. В органическия свят този лук е за хората и за животните. Всички тонира. Та казвам, и пеенето е едно и също. И пеенето е като лука. Едно съвпадение има. Казва, лукова глава. Но вие не разбирате още какво значи лук. Вие казвате лук и англичанинът казва лук, което значи виж. Следователно, какво нещо е лук? Да видиш. Какво нещо е музиката? Да видиш. Като казвам, че лукът и музиката си мязат, то е едно съвпадение. Значи, виж, да разбираш, да мислиш. Лукът, за да види, започва да мисли. Зато и българинът обича лук. Понеже не може да мисли, той много лук яде. И прав е. Всякога ще намериш в българската турба 3-4 глави лук. Българинът казва лукова глава. Но лукът не е станал още човек, т.е. да има желанието да види. Някой човек погледне така, няма желание да гледа, да разбира, но само да си играе с нещата от любопитство. Едно съвпадение дошло с думата лук. Сега казвате. За лук ще ми разправяте. Но ти като кажеш лук, разбираш едно. Англичанинът като каже лук, разбира друго. Англичанинът е на правата страна. Българинът знае да яде лука. Англичанинът знае да го гледа, да говори. Сега вие имате обикновени работи в живота. вие живеете в еднообразието. От еднообразието проистичат страданията. Несносният живот е еднообразен. Еднообразие е за пример, когато човек иска да стане богат. Еднообразие е, когато искаш да станеш учен. Еднообразие е, когато искаш да станеш добър. Като станеш добър, ти си недоволен от своята добрина. Като станеш учен, ти си недоволен от своето учение. Учението не е нещо да го събереш в едно. То е непреривен процес. Казва: аз искам да бъда добър. Че как ще бъдеш добър? То е непреривно. Никога не можеш да бъдеш добър. Ти не можеш да имаш всичките съчетания на едно място заедно. Зато и казват: никой не е благ, тъкмо един Бог. Христос казва: що ме наричате благ? Доброто е един непреривен процес. Казва: аз искам да бъда учен човек. Че ти нямаш понятие за наука, в обикновения смисъл да разбираш. Но да мислиш, че можеш да бъдеш учен човек, да бъдеш щастлив, ти се лъжеш. Това е философската страна. Много пъти вие искате да бъдете щастливи. Щастието е непреривен процес. То не е нещо, което можеш да го влееш. Ти можеш да влезеш в щастието, но да имаш щастието – никога. Ти не можеш да носиш щастието. Ама този човек е щастлив. Той може да влезе в царството на щастието, но той не може да носи щастието в себе си. Ти можеш да бъдеш щастлив. Ако мислиш, че можеш да носиш щастието, ти си на кривата страна. Често става спор – кой човек е учен? Ученият човек, той във всичко намира смисъл. След като му се случи някое страдание, мъчение, някаква незгода в живота, сиромашия, препятствие, богатство, той веднага туря ума си на работа, да има с какво да се занимава. Хване богатството, изследва богатството, известни съотношения. Като види сиромашията, изучава като предметно учение. Хване сиромашията от едната, от другата страна, вижда какви са дрехите, навиците, какво произвежда в човека, всичко той изследва. Той, като хване сиромашията, изследва я като екземпляр. Като му стане мъчно, иде, види сиромашията. Някой път му стане мъчно за богатството. И вас нещо ви е мъчно за богатството. Някой път ви е мъчно за сиромашията. Някой път за учението. Идеш, погледнеш го, стане ти приятно на душата. Това е един предмет, изнесен образно. Това не е наука. Това е един метод да привлечеш вниманието на едно дете. Ще му представиш ябълката на едната и на другата страна. Заинтересувано е това дете. Но не само с външната страна на ябълката може да заинтересуваш едно дете. Той дете може да вземе тази ябълка. Ябълката, докато се създаде, са работили гениални умове, докато изработят една ябълка. Хората нищо не подозират от онзи велик процес, който минал за създаването на ябълката, на един плод. Всеки вземе, всеки ден подхвърли ябълката, казва: ябълка е това. Цяла история има за създаването на ябълката, за която хиляди гениални умове са работили и са дали своето мнение, докато се създаде един плод. Онзи, който не разбира, ще каже: тия работи, те са за философите, те не са за нас. Хубаво, нямам нищо против. Но ако искаш ти да бъдеш учен човек, трябва да се занимаваш по този начин с ябълката. Ако искаш да бъдеш такъв, какъвто си сега, тогава не ти трябва никаква наука. Каква ще бъде разликата между един учен човек и един неучен? Щом не си учен, ще те впрягат и няма да знаеш защо те впрягат. Ще те бият и няма да знаеш защо те бият. Ще те мъчат и няма да знаеш защо те мъчат. Питам сега, какво трябва да кажете? То е каквото е за онзи, който иска да бъде учен. То е дар. То е подарък. Казва: мене не ми трябва учение. Щом като кажеш, че не искаш да бъдеш учен човек, ще те впрягат, ще те впрегнат, ще те мъчат, ще те бият, ще минаваш от всякъде. Щом си учен човек, тогава ще те питат тъй: искаш ли да те впрегнем? Няма да те впрегнат. Неученият иска, не иска, ще го впрегнат. Ха сега в колата. Учения ще го питат, може ли да го впрегнат. И ако каже, че не иска, ще го оставят свободен. Питам, кое е по-хубаво? Да те питат ли, да те впрегнат ли или да не те питат? Какво е вашето мнение? Всички се смеем по някой път. Смехът проистича от възгледа на невежия и учения. Смехът сега има работа с един човек, който нито е учен, нито е невежа. Посредата е. Защото невежият се смее и на учения, и на неучения. Като види някого, когато впрягат без да питат, той се смее. Казва: някого впрягат без да питат. И той се смее. Казва: какво го впрягат? Та смехът е посредствено състояние между учения и неучения. Тогава ви давам един метод. Другояче не може да се възпитате. По този начин, както сега се възпитавате, вие сте дошли до еднообразието в света. Ще дойде и мъчението. Пътя, по който вървите, както мислите, аз като разглеждам живота, всички в съвременния свят вървите по пътя на еднообразието. Няма дълбочина в разбирането на проявения живот. Много повърхностно разбиране имат. По някой път вие седите и се питате, защо ви е дадено тялото? Имате един организъм, едно тяло и не може да си представите защо ви е дадено. Някой път гледате главата си, не си харесвате лицето. Та когато ви даваха той лице, къде бяхте вие? То е същия закон. Пратиш някой миситин да ти заеме някоя къща. Ако харесаш тази къща, тогава ще влезеш в къщата. Или искаш да съградиш някоя къща, ще намериш някой инженер да ти даде план. Ако харесаш плана, тогава ще градиш. Вие не правете погрешката на един турски бей. Турците сега не правят тия погрешки, това било в миналото. Млад момък бил турския бей, искал да се ожени. Но не било позволено на един момък да види момата. Праща той свои роднини да му изберат мома да се ожени. Ожени ли го? Тя идва с булото, открива се най-първо той да я види. Тя го попитала на кого да се показва. На баща му, на майка му, на братята му, на други по-далечни роднини не е позволено според Мухамедовия закон. Грехота е да се показва на другите хора една жена. Тя не била толкова красива, че той като е погледнал, казва: показвай се на когото искаш, но на мене не се показвай. Ами, че ти погледнеш тялото, не го харесваш. Къде му беше ума сам да види тази мома? Ти имаш едно тяло, ще влезеш в него. Ти най-първо трябва да го харесаш, че тогава да влезеш. Не като влезеш да кажеш: не ми харесва. После как стана, че си влязал? И това не знаеш. Колко време ще седиш? Пак не знаеш. След това се раждат ред незгоди в живота. И това не знаеш. Това не знаеш, онова не знаеш, а искаш да разрешаваш велики въпроси. Гледайте всякога да се освободите от еднообразието. Всяка мисъл във вас, която нищо не може да роди, тя е еднообразна. Едно богатство, което сковава мисълта, то е еднообразно. Една сиромашия, която сковава човешката мисъл и чувства, то е еднообразие. Има еднообразна сиромашия, има еднообразно богатство. Ако богатството е разнообразно, дръж го. Ако сиромашията е разнообразна, дръж я. Може да кажете: вие ще бъдете щастливи. Дойдете ли до еднообразието, законът е съвсем друг. В свободата ще те питат. В робството нямаш никакво гледище. Не те питат. Тогава ще се учите. Аз забелязвам в синца ви има една черта на еднообразие. Почитание нямате. То е еднообразие. В синца ви забелязвам една лоша черта. Трябва да я оставите. Еднообразие е то. Почитание нямате един към друг. За пръв път ви казвам този дефект. Казвам, в синца я имате без разлика. У едни е по-голяма, от други по-малка. Тя е лоша черта. Знаете ли колко милиона години е взело и колко гениални същества са работили и в божествения, и в ангелския свят, и на земята, докато ви създадат той, което имате сега? Вие сега не разбирате какво нещо е човека. Човекът, то е едно цяло. Човека ще го вземете в неговата същина. Като погледнете на човека, не го гледайте отвън. Та най-първо ще се научите да имате уважение и почитание един към друг, че то е една от хубавите черти. Сега вие може да кажете, че не знаете, може да кажете, че възпитанието е такова. Пък това не е възпитание, то е закон на еднообразие, на неразбиране. Или аз го наричам слепота. Слепия човек във всичко има тъмнота. Той пипа само. Красотата съществува за един човек, който гледа. За слепия няма красота. Най-първо трябва да почиташ хората и да ги почиташ за това, което са, не за това, което не са. Почитай всеки едного за това, което е, а не за това, което не е. Аз не се интересувам за едно почитане, което е, а за едно почитане, което не е. Аз не се интересувам за едно почитане, което не е, а за онова, което е. Защото почитането разбира, ако то е достояние за всички. Пък почитание, което е достояние за един, не е достояние за другите. То е еднообразие. То е нещастие. Някой път мене ми казват: това е котка. Аз не се отнасям с презрение към котката. Ако Бог се спрял и се занимал, казал да бъдат, значи той мислил заради тях. Аз ли да кажа, че не искам да зная, пет пари не давам за една котка? То е еднообразие, то е неразбиране. Онзи, който създал света, спрял своя поглед на котката да я създаде, аз, невежия човек, който не разбирам нищо, казвам: котката нищо не струва. Питам тогава: кой е на правата страна? Аз или онзи, който създал света? В такова положение се намирате вие. Виж съществените неща в котката. Котката е това, което е. Че можеш да научиш много хубави работи от котката. Тя по някой път, за да влезе в къщи, седне отвън, направи си акарела, дрехата изчисти, после обърне краката, отдолу изчисти, изчисти ги и влезе в къщи полека, казва: добър ден, много ми е приятно, че ви срещам. Помилва се от едната, от другата страна, после погледне, каже: как си? Седне, започне да мърка, да преде. Ти погледнеш, откъснеш малко хляб, разположен си към котката. Отлична черта има тя. После тя разбира лечебните черти на слънцето. Като изгрее, избира едно място, тури си гръбначния стълб, пече се. Казвам: будала е котката на едно място. Като хване мишката с козината, с всичката нечистотия я яде. Слабата страна е в яденето. В обличането първокласна мода има. Изчисти щетката с езика хубаво и краката, всичкото й излиже. Той го прави по 3-4 пъти на ден. Кой от вас прави той? Вие трябва да знаете да се чистите като котката. Седнете, чистете вашите мисли, чистете вашите чувства, Чистете вашите постъпки. То е един нов възглед, ако искате да се самовъзпитавате. Говори се за възпитание на съвременната младеж. То е еднообразие. Как ще ги възпиташ? Те искат да ги възпитат в това, което не е. Младежта трябва да се възпитава в това, което е. Човек трябва да се възпитава в това, което носи в себе си. Да разбие това, което носи в себе си, той, което е. Затова трябва да ги почитаме. Интересуваш се от един младеж, който е музикален. Има някаква дарба, художник е или това, онова. Интересува ни някой, някаква добродетел, сила, специфична има. Това ни интересува, специфичното в него, това разнообразното. Има някои хора, като срещнете, нищо няма да ви каже човекът, но като ви погледне, има нещо в очите. Ти си неразположен, той хвърли един поглед и в тебе онова неразположение, лошото, изчезне. Този човек друго не ти казва. Той като те погледне, ти казваш: този човек, като минах край него, внесе нещо много хубаво. Казвам: по този начин, като разглеждате живота, то е благо. Аз ще ви кажа философията. Всяко живо същество, като ви срещне, всеки човек, когато вие срещате на земята и които са създадени от Бога, те внасят нещо хубаво във вас. Ако вашето съзнание е будно, вие ще приемете това благо. Ако не е будно съзнанието, благото ще мине. Той благо ще падне, както дъждът пада върху камъните и изтича. Образуват се порои, изтичат някъде и вие оставате такива, каквито сте били. В той отношение бъдете като почвата. Възприемете благото и онова, което е посадено във вас, да започне да расте. Няма да бъдете като сухите камъни, само мъх да бъде по вас. И тогава ще има култура, да има нещо да расте. За какво говорех? За почита. Не да се обхождате, а почит трябва. Добра обхода е още по-сложно. И ти, ако нямаш почитанието, и другото не можеш да имаш. Почитанието е естествено свойство. И след той, ако нямате почитание, се зараждат лошите отношения между хората. Казвате: не ме уважават, не ме почитат. Почит трябва. Всеки един човек трябва да се почита за това, което е, а не за това, което не е. Фигура. В един петоъгълник колко градуса има всеки негов ъгъл? На един шестоъгълник на колко е равен всеки ъгъл? На един десетоъгълник? Вие изучавате всички геометрията. Един шестоъгълник, то е основа. При обикновената геометрия какво разбирате? Фигура с 6 ъгъла, нали? Но в един шестоъгълник има две течения. Едното течение нисходяще, другото възходяще. Следователно, един от ъглите в шестоъгълника е положителен, другият отрицателен. Имате по два противоположни ъгъла. Имате тогава отношението 1 към 2, 3 към 4, 5 към 6. Кои ъгли тук са положителни? Ъгълът 1 е положителен, 2 е отрицателен. Линията между тия ъгли е положителна. Ъгълът 2 е отрицателен, линията между тия ъгли е положителна. Ъгълът 2 е отрицателен. Линията между ъглите 2 и 6 е отрицателна. Всяко едно движение, което влиза в по-гъста материя, е отрицателно. Всяко движение, което влиза в по-рядка среда, е положително. Едновременно имате едно положение възходяще и имате едно положение нисходяще. Както виждате, общата страна на ъглите 1 и 5 и общата страна на ъглите 2 и 6 са успоредни. Както съществува в природата, две същества, които вървят заедно, едното е положително, другото е отрицателно. Вие считате, че двама хора вървят в една и съща посока. Не. Единият е отрицателен, другият е положителен. Същества, които се допълват, винаги вървят успоредно. Съставят една система, вървят в две противоположни посоки. Действията им съвпадат, единият се движи напред, другият се движи назад и после обратното. Такова движение имате в парната машина. Едното движение е положително, другото – отрицателно. Влиза парата, излиза буталото. Излиза парата, връща се буталото. Имате положително и отрицателно. Едното приема, другото изпразва. Приемане и изпразване – образува се движение. Вие мислите двама, за да се обичате, трябва да вървите в една и съща посока. В една и съща посока ще вървите, но не можете да вървите едновременно. Единият ще се движи точно в противоположна посока, но пак ще бъдете успоредни. Най-първо дясната ръка напред, лявата назад. После имате лявата напред, дясната назад. Двама души, които си хармонират, когато единият отива напред, другият отива назад. И когато вторият отива напред, първият назад. При това разнообразие, единият напред, другият назад, колата върви. Ако двама отиват назад, колата се връща. Казват, да впрегнем двата вола да вървят напред. Двата вола вървят напред, но в краката не вървят заедно. В краката има разнообразие. Може да се заблудиш от външната форма. Вие виждате, че и двата вървят, но краката вървят по този закон – единият крак напред, другият назад. Често вие се спъвате в той движение. Вие искате всички хора в даден случай да вървят както вие вървите. Какво разбирате под думата човек да мисли както вас? Какво подразбирате? Никой не може да мисли като вас. И вие никога не можете да мислите като другите. Вие можете да мислите, но вие не можете да мислите като другите. Никой не може да мисли като вас. Вие предполагате. Да ви преведа един пример, за да ме разберете. Много работи във вас са неразбрани. Вие мислите, че разбирате работите. Но всичкото ви знание почива в той, че вие подражавате неща, които не разбирате. И най-положителните неща, които вие мислите, че ги знаете, вие не ги знаете. Вие предполагате. Представете си, че двама души пишат на едно го приятелски писма. Ти вземеш едното писмо. Имаш добро отношение. Другият и той писал така приятелски писмо. Не го харесваш. Нали и двамата мислят еднакво заради тебе? Защо ти предпочиташ единия повече, а другия не го предпочиташ? Вие ще кажете – симпатия. В обикновената реч казвате, че е преливане на двама души. Но като дойдем да размишляваме, може ли духът да се прелива? Може да говорим така за едно удобство на речта. В обикновената реч говорим за преливане. Но духът не може да се прелива както водата. Казвате, две неща се преливат, защото няма съгласие между тях. При голямата любов, каквото мисли единият и другият мисли. При голямата любов има голямо разнообразие. Ние сме на две противоположни мнения. Аз зная, че при голямата любов има най-голямото разнообразие, а при най-малката любов няма. Сега по някой път, някои въпроси, когато не могат да се разрешат, вие се засмивате. Този въпрос, казва, остава неразрешен. Казва, да го оставим. Щом заговорите за любовта, ще се усмихнете малко. Защо? Защото не можеш да я разбереш. Голяма и малка любов в света няма. Любовта не може да бъде нито голяма, нито малка. Любовта може да се проявява и може да има голямо и малко проявление на любовта, но голяма и малка любов не съществува. За пример, каква е голямата любов? Възлюблената носи един ръжен, фигуративно ви представям голямата любов, онази, която ти си обикнал с ръжена нагорещен, ще те жегне. Ако те жегне малко, то е малка любов. с този ръжен така хубаво ще те жегне, ще те изгори хубаво. Сега се смеем, защото работата е неразбрана. Това не е любов. Казва, голяма любов. Дето има изгаряне в любовта, това не е любов. Тази любов, която слиза отгоре, влиза в гъстата материя, изгаря, че и кожата почернява. А онази, която е възходяща, изгаряне няма. Поупърля само малко. Той е едната страна, пък любовта е друго. Любовта е едно хармонично състояние. Срещнеш един човек, когато обичаш, погледнете в мислите, чувствата и постъпките. Приятно ти е. Деликатно те засяга. Като погледнеш слънцето на 92 мили е далече. Като го погледнеш, тебе ти е приятно. Нямаш никакво общение. На гости не можеш да му идеш. Не можеш да пишеш писма. Приятно ти е всяка сутрин да го гледаш. Той е обичта към слънцето. Той е любов. Той е истинска любов. Никаква връзка, вземане, даване няма. Не му пишеш писма и той не ти пише. Но все таки слънцето дава нещо, което можеш да възприемеш. Но слънцето специфично за тебе не мисли. Дава ти каквото искаш, но пет пари не дава, че ти си някъде. Не иска да знае нищо за тебе. Без да иска да знае нещо за тебе, то ти дава всичко. Той го наричаме любов. Любовта е, която дава всичко, без да иска да й дадеш нищо от тебе. То е любов. Що е любов? Той, което не мисли за тебе, пък ти дава всичко. Той, което е далеч от тебе, пък всичко ти изпраща. Пък вие наричате любов това, което нищо не ви праща, нищо не ви дава. Вземете живота. Животът – това е любовта. Това е проявената любов в света. Що е живот? Проявената любов. Проявената човешка мисъл – това е любов. Той, което се проявява, всичко той разнообразие в света, то е любов. Всички тия прояви на любовта се кръщават с разни имена. Тъй, щото любовта не е нещо еднообразно. То е нещо разнообразно. Такова разнообразие има, че човек не е сънувал, нито е видял. Сега основното. Всичко това са обяснения. Първото нещо – да се почитате един друг. Онзи човек, който почита другите хора, почита себе си. Който не почита другите хора, не почита себе си. Почитай другите, за да почиташ себе си. Обичай ближния, за да обичаш себе си. Не можеш да обичаш себе си, ако не обичаш ближния си. Няма да говорим за обичта. Тази обич сега, както я разбирате, в меката страна е почитанието. То е предпоследната врата на любовта. Почитанието е предпоследната врата на любовта. Вие, за да влезете в любовта, трябва с години да влизате и да излизате през тази врата, да се научите какво нещо е почитанието и след това ще влезете във вратата на любовта. После ще влезете в първата врата на живота, за да разберете живота. Истинския смисъл на живота започва с почитанието. То е вече предисловието за живота. И човек, който не се е научил да почита, той не може да разбере живота. Сега почитта се отличава с това. Човек е първото същество, което е внесло закона на взаимното почитание. Човек се мъчи за сега. Този закон не го е усвоил, а пък иска да влезе любовта и да бъде щастлив. То е немислимо. Немислимо е до тогава, докато почитанието не е основен тон. Трябва да можеш да вземеш основния тон, за да можеш да вземеш и другите тонове. Сега лесно може да ви се каже така. Почитайте другите, за да бъдете щастливи. То е лесна работа. Едно възражение може да ви се даде. Събрали се двама светии в пустинята. И двамата спорили за един въпрос. Единият светия казвал, че каквото помисли става. Другият светия казва, каквото човек направи става. 20 години те спорили. Единият настоявал на своето и другият настоявал на своето. Искали да докажат кой е прав. Един ден, онзи, който твърдял, че каквото човек помисли става, оставил другия светия да приготви боб. Онзи светия отива по работа и този му казал, че ще приготви боба. Той турил боба в студена вода, оставил го така, нищо не турил. Искал да постъпи според твърдението на този. Връща се светията и казва: «Бобът не е уврял, сол няма». Казва му: «Помисли, че е уврял и ще стане. Помисли, че е осолен и ще се осоли». Онзи му възразява: «Как да не свари боба и как да не го осоли?» Другият светия му казва: «Помисли и каквото помисли ще стане». Какво трябва да му отговори светията? Как трябва да отговори? Това е половината разказ. Онзи, който трябвало да вари боба, искал да покаже, че възгледът на другия светия не е прав. Наполовината е прав и на единия, и на другия. Тия светии спорили за един въпрос, разглеждан от две страни. Другият какво трябвало да каже? Че неговият възглед е прав? За да горят дървата, какви условия трябват? Дървата трябва да бъдат сухи. Ако са мокри, могат ли да горят? Трябва дърва, запалителна температура и въздух. Какво нещо е запалителната температура? Да има повече кислород. В горенето да има повече кислород, по-малко водород, по-малко азот, защото азота задушава, водородът увлажнява. Кислородът дава горенето. Имате тия четири елемента. Кислородът окислява, прави нещата деятелни, образува горенето. Водородът е който смекчава нещата. Пък азотът е една спирачка, да не бъде горенето много силно. Хората да не би да се разкашкат в любовта, той ги спира. Всякога той е стар философ, който дава съвет, казва. Пък въглеродът, той ги души. Той като дойде, туря човека в обсадно положение. Не му дава свобода, не му дава хляб, възпитава го. Но реалният метод не е въглерода. Нашата земя от какво е създадена? От въглерод главно. Има и кислород, кислородът е за дишането. Та ако имаш повече кислород, ще гориш. Ако имаш повече водород, влажен ще бъдеш. Мухъл ще се образува гниене. Ако имаш много азот, ще бъдеш инертен. Но някои хора са въглеродни. Аз разделям хората на кислородни, на водородни, на азотни и на въглеродни. Четири типа хора. Аз ще ги оставя тъй, без да ги обяснявам. Къде отиде сега кислородът в почитанието? Кислородът ще даде пъргавина на почитанието. Ще влезе да си пробие път. Кислородът ще направи пътищата. Водородът, той ще полее тия пътища. Ще ги направи мекички, няма да бъдат грапави. Азотът обича ред и порядък, механически ред. Всичко той ще бъде на място. А пък въглеродът, той е един банкерин, който на дребничко смята, кой какво е взел, нищо не пропуща, нито стотинка. Тия работи трябва да ги има в почитанието. Почитание кислородно, почитание водородно, почитание азотно и почитание въглеродно. Като ги съедините тия елементи, каква химическа формула ще имате? Сложно химическо съединение. Я ми кажете сега какво разбрахте. След като се разправил един банкер с един негов длъжник, който му искал пари, казва: «Какво разбра, след като ти говорих?» «Разбрах», казва, «че ще ми дадеш пари». Банкеринът казва: «Много хубаво си разбрал, то е половината. Искам сега и аз да те разбера добре, че ти ще ми платиш на време. Много хубаво си разбрал, че искам да ти платя, искам да ти дам. аз искам и аз да те разбера хубаво, но още не разбирам дали ще ми платиш или не. Сега първата работа разбрахте, че ще ви дадат пари. Сега втория въпрос. Я ми кажете, какво нещо е органическото пеене? Много мъчен въпрос. Сега механическото пеене знаете. Как ще имате един модел? Песента «Братство, единство» той е на движение. Как бихте изпели един глас на органическо пеене? Пак на «Братство, единство». Да дадете втори модел. Да го изпеете органически. Много мъчно е. Бих сложил една трапеза. Тогава по-лесно се пее, но трябва да имате малко винце. Виното стимулира певците. Червеният цвят особено. В живота има много работи, от които трябва да знаете да се освободите. Човек се повръща към своето минало. В младини той направил една погрешка и през целия живот разправя, че аз направих една погрешка, че можех да стана богат, но той постоянно повтаря тази погрешка. Ако повтаря погрешката, какво ще спечели? Казва: аз имах едно време условия, но не ги използвах. Много съжалявам. Мине време, пак повтори същото. Какво печели човек, като говори за една и съща погрешка на миналото? Губи той. Какво трябва да направи? Представете си две същества. Едното слиза в кладенеца долу, другото остава горе. Кое същество ще стане по-учено? Което слиза долу или което остава горе? Долу в този кладенец има едно богатство. И този, който слиза, ще го вземе, а другият ще го изтегли. Онзи, който слиза, е ученият, другият – невежия. Понеже и двамата са работили, разпределят равномерно тия блага. Тъй, щото ако кажеш, че в миналото си изгубил нещо, ти си останал горе. Изтегли макарата, извади го, не го дръж долу. Може да си користолюбив, извади го от кладенеца. Този, за да излезе, от тебе зависи. Ако кажеш, че едно време го пуснах кладенеца, питам, извади ли го? Не го извадих. Ти, докато не го извадиш, не можеш да прокопсаш. Къде е погрешката? Не само да пуснеш човека в кладеница, но да го извадиш. И невежият, който останал горе, като изтегли онзи, когато пуснал в кладенеца, и той ще стане учен. Другият е невежа, пък онзи е учен. Онзи, който слиза, става учен. Другият, като тегли тази макара, става учен. Тъй, щото в края на краищата и двамата ще станат учени. Само при две обстановки. Ако в младини си пуснал нещо, в старини ще започнеш да изтегляш, ще извадиш онзи, когато си пуснал. Как ще го изтълкувате? Аз вземам фигуративно този образ. Някой човек в младини не е сполучил нещо, но той има шанс в старини да го сполучи. Една права мисъл да имате. Никога не считайте, че вие сте загубили нещо. Той е онзи, който не разбира процеса. Един загубил в младини ще спечели в старини. Този, който разбира закона. Привидно може да имате една загуба. Да допуснем, дойде някой голям музикант. Вие не можете да идете, вие това го считате за загуба. Но може би изпращате един ваш приятел, той да го слуша. Ако той го слушал, той може да ви разправя. Какво сте загубили? Този музикант ще дойде втори път, пък втория път ти ще идеш. В Божествения свят нещата се реализират, само когато човек мисли, чувства и постъпва. Тогава нещата се постигат. Щом ти мислиш, а не чувстваш нещата, не можеш да реализираш нещата. Щом мислиш, чувстваш и не постъпваш, ти не можеш да реализираш нещата. Едновременно трябва да мислиш, да чувстваш и да постъпваш, да съвпаднат. Тогава нещата се реализират. Зато и в света без мисъл, без чувствования, без постъпки нещата не се постигат. Когато Бог мисли, ние чувстваме нещата и ние сме в най-щастливото положение. когато някога вие сте били въодушевени, че сте се пренесли някъде, то се дължи на божествената мисъл, която се превърнала на едно чувствование във вас. Вие сте се усещали много блажени. Когато спирал този процес, вие сте ставали нещастни, защото вашия процес на чувствование не минал в ангелите да започнете да работите. Вие по някой път се спъвате и само се насърчавате в това. То е хубаво, но то е само една трета от земния живот. Онова, което мислиш, е една трета и онова, което постъпваш, и то е една трета, но те са отвлечени работи. Казва: кой го знае какво мисли Господ? Не го знаем. Какво мислят ангелите и него не знаем. Под думата ангели аз разбирам най-съвършените хора. Същества от човешкия род, които са завършили минали по този път. Същества, на които думата е дума. Каквото каже, е казано. Свършено е. Не си взимат никога думата назад. Само при едно условие може да не си изпълнят думата. Никога не си взима думата назад, но ако ти даде обещание, казва: при тия условия, при които си, не мога да изпълня това, което казах. Ако измениш живота си, аз ще го изпълня. Или друго яче казано, представете си, че имате едно разумно същество. Да представим, че имате един баща идеален. Представете си, че неговият син е едно своеобразно и своенравно дете. Каквито дрехи и да му дадат, то ги скъсва, остава дрипи. Взема дрехата, че я скъсва на парчета. Питам този умният баща, каква дреха ще направи на детето? Ще му направи ли хубава дреха? Защо няма да му направи хубава? Ще ги скъса. Сега, за да разберете истината, ще ви дам друг пример. Когато измивате една паница, най-първо туряте чиста вода и миете паницата. Водата се отцапва. Взимате тази вода и я изливате. После пак наливате вода, взимате малка дрипка и миете паницата. Изливате пак водата и наливате наново чиста вода, докато измиете паницата. Ако налеете вода и водата не е чиста, целта не е постигната. Вашите стари мисли, вие трябва да ги чистите. Вашите чинии трябва да изпразните. Всички ваши стари мисли, чувствания и постъпки трябва да ги излеете на земята и да налеете чиста вода. Пак ще измиете, пак ще налеете. Ако се окалят, пак ще налеете. Ще наливате и ще изливате, докато всичко се изчисти, докато всички нечистоти излезат отвън. Тогава вашите мисли, чувства и постъпки са прави. Та старото положение, старото разбиране ще ги изхвърлите навън, докато изхвърлите всички утайки. Каквито утайки има във вашия ум, във вашето сърце, всичко това трябва да се изхвърли навън. Сега той, за което ви говорих, може ли да го направите? Мъчно ще го направите. Как ще изчистите мисълта? Как ще изхвърляш чувствата навън? И как ще изчистите постъпките си? То е цяла наука, не е лесна работа. Мен, например, сега ми донесаха един цедилник за изцеждане на лимони и портокали. Направен е така с дупки, че костилките да останат и да изтече чистия сок. Без да гледам, като изцедих портокала, наливам, отгоре прилива. През дупките не тече. Като поглеждам дупките запушени. Трябваше да взема лъжица да отворя дупките и да излезе сокът. На този цедилник се запушват дупките. Той не е на свят направен. Мене ми дойде на ум да направя един цедилник и веднага му скроих плана. Така да се направи, че да не се запушват дупките. Та вие сега направете нови цедилници. На вашите цедилници са запушени дупките. Като ми даде цедилника, даде ми и всички наставления, като разрежа лимона, как да го туря, как да го изседя. Аз направих всичко той, но забелязах, че при известни портокали сокът излиза по-лесно, а при други по-мъчно. Забелязах, че едни портокали дават повече сок, други по-малко. тия портокали намерих скръжави. Имаше един анекдот за Дан Колов, че той бил победен в Париж. Как ще е победен? Това го дават във вестник Мир. Представят, че той седял в един французки ресторант, дават му един лимон изстискан, той да извади още малко сок. Взема го той, стиска, нищо не може да извади. Идва друг един обикновен човек, казва: «Дайте на мене лимона». Стиска лимона, изважда сок. Дан Колов стиска, не може да извади. Другият стиска, изважда сок. Кой е по-силен? Че най-после Дан Колов бил победен, от лимона не могъл да извади нищо. Тури ли там една закачка? Този другият човек бил бирник. Сега говорих час и половина. Половина час повече. Трябва да платите за осветлението и отоплението за половиния час. Ще се наложи глоба. Сега този бирник ще извади от лимона това, което Дан Колов не може да извади. Я ми изпейте вие някоя органическа песен. Изпейте един органически мотив. Имате някой модел за органическо пеене. Често говорите за арии и симфонии. Какво разбирате под думата ария? Песене. Под симфония какво разбирате? По какво се отличава симфонията? Представете си, че ви дадат един малък пасаж. Отче наш, който си на небето. Органически, как ще го изпеете? Може ли да дадете един модел? Как го пеят в православната църква? В органическото пеене тактовете не са отмерени, не следват механически. Особено са поставени тактовете. Има ритъм. Малко ритъм има в органическото пеене. Учителят изпя по обикновен начин Отче наш, който си на небето. В органическото пеене слоговете, времето не е така определено. Можете ли да дадете модел на органическо пеене? Много мъчно е. Както пеят в църквата, ни най-малко не е органическо. В органическото пеене липсва нещо. Църковното пеене е лесно пеене, но не е органическо пеене. Представете си, че някоя сестра от вас пее на баща си Отче наш, да й направи една рокля. Как ще го изпеете? Ако му кажеш направи, ще ти направи една обикновена рокля. Ако искаш една хубава рокля, музикално ще трябва да му кажеш. Представете си, че някой ви каже: много ви обичам. Сега органически как ще кажеш, че много ви обичам? Учителят изговори много ви обичам, много тихо. Ще намерите гласа. Няма да кажете високо много ви обичам, но тихо едва да се чува. Когато ви каже по обикновен начин много ви обичам, вие ще почувствате, че е много грубо. При втория начин казвате много мекичко. Гласът малко трепери, сърцето разчувствано, особена магнетична сила излиза. Като кажеш много тихо, много ви обичам, и силно като кажеш, вземаш една поза съвсем друга. Ти като кажеш, че много го обичаш, той да не се досеща, че за него се отнася. Ти като кажеш, че много обичаш, той да разбира, че всички обичаш. Той да каже: колко благороден човек! Този човек обича цял свят. До тогава, докато вие мислите, че един човек обича само вас, вие имате погрешно схващане за любовта. Като каже, че ви обича, да разбере, че всички обича. То е органическо. То се отнася до всички. За него да кажете: колко благороден човек, обича всички. Учителят изпя Отче наш. Какво е това пеене? Обикновено ли е? Учителят пее: Отче наш, който си на небето, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя. При той пеене се засягаш, все таки вземаш участие, не можеш да седиш спокоен. Той до някъде едно предисловие на органическото пеене. Човек, за да пее, трябва да се настрои, както китарата настройвате. Не можеш да свириш, докато не е настроена. Човек трябва да се упражнява. Вие не можете да го изпеете като мене. по друг начин ще го изпеете. Изпейте го заедно с мене. Всички изпяхме думите Отче наш няколко пъти. Колко тона има? Един. В новата музика, когато се пее, става усилване на обертоновете. Когато се пее, става отзвук на обертоновете. Той органическо пеене внася мекота. Органическото пеене се отличава с една особеност. Внася една мекота в чувствата. Ти вземаш повод, заинтересован си. То е една от чертите на органическото пеене. Божията любов носи пълния живот. 20-та лекция на младежкия клас, 7 февруари 1936 г. Изгрев, София.